坂本源太こういう流言なまかぶとげぶしんなさとかこまげなさかぶとしんぷらとかどれんなさかぶとふどれんなかむとこまりえれわいろばとかさまくてれむれぬぐわしぇるしぇのぐまれれいろつかるまれさまくてれむれぬぐわしぇるしぇのぐまれれいろ Shaino, shaino, do my day, you but to cast some a good lemon, lemon, do my shame, shame. Avui parlem d'Antus amb el nostre programa. Antus es diu que és el més original que li ha passat al jazz nacional en molt de temps. Les seves cançons són un exercici creatiu, un torrent de creativitat, tant en composició com pel que fa a la interpretació. Antus presentarà el seu darrer treball, Calidoscòpic, a la Sala Luz de Gas de Barcelona aquest proper 20 de gener. El seu tercer àlbum d'estudi, un treball, Calidoscòpic, un disc molt autobiogràfic d'aquest cantant, compositor i arranjador que arriba a la maduresa musical amb un so original i propi que l'ha projectat fins a esdevenir el màxim exponent del jazz mediterrani. Calidoscòpic ja és a la venda a les principals plataformes digitals i als punts de distribució habituals. Entrades per al concert disponibles a Ticketmaster i a Club 3C. Antus acaba de publicar el videoclip 800 quilòmetres, un himne que convida a superar les distàncies quan es parla d'amor i que se suma a Adeu-siau, pare, el vídeo presentació d'aquest disc. Comencem la nostra xerrada escoltant precisament aquest tema, Adeu-siau, pare. Aquesta és la música d'Antus que ens acompanya amb el programa d'avui. També ens parla ell mateix en viu i en directe. Bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i acompanyar-nos amb la teva música i amb les teves paraules. Un plaer escoltar peces com aquestes. Diuen de tu que ets molt original. Per què trenques, doncs, amb el jazz que es portava, el jazz més clàssic, i poses nom amb una aventura com el jazz mediterrani? Exactament què vol dir això? La meva intenció és aquella de ser mi mateix, i per tant Potser que sent mi mateix doncs trenco una miqueta els esquemes del que és un jazz més clàssic, però la meva intenció és aquella de dir el que m'emociona, de dir el que m'envolta, de parlar del que veig. I el jazz del Mediterrani, d'alguna forma, és un canal que m'ajuda a expressar tot això. El jazz del Mediterrani, en concret, és fusionar les característiques del jazz amb uns sons que tenim aquí en el Mediterrani. I quan parlem del Mediterrani estic parlant de tots els pobles que s'aboquen en aquest mar, en el nostre mar. Al Mediterrani hi ha molta música, i molt diferent. Sí, és veritat. Tenim música, per exemple, molt concreta al sud d'Espanya, tenim una música molt concreta a Catalunya, tenim una música molt concreta a Sicília, a Nàpols i tots aquests pobles com a Turquia, Egipte, i per tant això dona un joc de fusió increïble. Sempre he dit que la música jazz és molt elàstica, és capaç d'absorbir molts estils musicals, i precisament la música en el Mediterrani troba una, diria, una connexió, una fusió perfecta amb el jazz. El jazz d'aquest tercer àlbum, d'aquest Kaleidoscopi que estem escoltant, d'aquest disc, de què veu, de què s'empapa, de quina música, de totes aquestes que tenim, com diríem a la meva terra, de què has mamat tu? Diguem-ne que aquest tercer treball, Kaleidoscòpic, és el resultat d'unes experiències pròpies de vida i també d'unes ganes de poder mesclar músiques diferents, músiques que jo escolto cada dia, i no precisament és només música jazz pura i dura, sinó que és també música pop, és també música rap, és també jazz contemporani, un jazz més clàssic, i per tant en aquest tercer disc Kaleidoscòpic el que estic fent és fusionar-los, doncs diguem-ne que és una celebració a l'evolució, amb la meva evolució personal, però també explicant vivències pròpies. Ara escoltàvem el tema Adéu-siau pare, i aquesta és la meva vivència de com jo he viscut la meva relació amb el meu pare, però també altres experiències com en temes com Elisa, vaig fer voluntariat per dones, o millor dit, noies joves de 20 anys, 22 anys, que no tenien recursos econòmics i, per tant, estaven embarassades, no tenien un suport familiar, i, per tant, vaig treballar com a voluntari durant uns mesos en aquest centre, intentant ajudar al màxim possible. Per tant, el tema Elisa precisament és un tema que parla d'això, de l'adopció, parla del difícil que és a vegades doncs, per algunes dones tenir un nen o una nena quan es troben soles a una edat tan jove. Per tant, el disc vol ser una mescla de sons i també una mescla de vivències, i quan ajuntem tot això és com mirar el món a través d'un kaleidoscòpic, és a dir, les formes van canviant, els colors es van alterant i és per això que el disc porta aquest títol. Elisa. Don't you cry, Elisa, close your eyes, in her arms you'll sleep so tight, she will sing you all sweet lullaby. Sleep well, sleep tight, don't cry. Dream, dream, Elisa, all your dreams will come true, just close your eyes and believe in that love you find. We'll never say goodbye. Be strong, be full of light. Oh, please don't cry. to cry. Elisa, close your eyes. In her arms you'll sleep so tight. She will sing you all sweet lullabies. Sleep well, sleep tight. Don't cry, dream, Elisa. All your dreams will come true. Just close your eyes and believe in that love you'll find. We will never say goodbye. Be strong, be full of light. Oh, please don't cry. Don't you cry, please sleep tight. Don't you cry, please, Elisa. Escolto aquesta peça i no sembles el mateix cantant que l'anterior, eh? M'agrada canviar i donar una visió diferent també de la veu, sí. Mm-hmm. La veu es vesteix per cada cançó, doncs. O sigui, és una mica com la música, com les notes, canvia. Sí, la veu canvia precisament perquè l'estil musical que estic interpretant en aquell moment canvia també. Per exemple, la meva veu en cubs, esferes i cilindres, que és un jazz més contemporani, és diferent de la veu d'aquesta cançó que acabem d'escoltar, Elisa, on precisament vol ser una cançó de bressol, i també la veu serà diferent en Mediterranium o en Miratges, perquè aquí tracto molt més els sons de la Mediterrània, un jazz mediterrani, i per tant la veu és, diríem, una miqueta més folklòrica. Per tant, m'agrada variar de registre i variar també de color de la veu. Cubs, esferes i cilindres. La cançó que la peça cobra aquest treball discogràfic. Thank you. començo a entendre per què et diuen això d'original, eh? També. Dedueixo que no fas versions, no? A mi m'agrada molt fer versions. In effetti, moltes de versions en un treball, com per exemple Profundament Jazz, un treball que vaig presentar fins i tot allà, a la Costa Brava, no? On sou vosaltres, a Palafrugell, no precisament a Palafrugell, sinó a Platja d'Aro, però vaig presentar Profundament Jazz al Festival de Jazz de Platja d'Aro, i eren totes versions dels Estats Units, on jo vaig posar lletra una música instrumental d'icones del jazz com Wayne Shorter o Chick Corea. I també he fet versions també de cançons folklòriques de Sicília, portades al jazz, però versions, no?, d'aquestes cançons. Per tant, les versions m'enriqueixen, però el que m'enriqueix més és poder composar i fer un disc com aquest que acabo de fer, el Calidoscòpic. Has treballat amb el Calidoscòpic com un disc que té un començament i un final, és un trajecte, són peces separades. Ja has dit abans que eren cançons autobiogràfiques que suposo que neixen de l'observació, a part del que escoltes, de l'observació de tot el que passa al teu voltant. Sí. M'interessa molt el que passa al meu voltant. Sóc una persona molt sensible al que passa socialment, al que passa políticament, al que passa econòmicament. Aquests són aspectes que ens afecten en el nostre dia a dia, i per tant veig d'alguna forma també com darrerament la gent pateix una crisi econòmica. Nosaltres músics també patim per això, i també veig les tragèdies humanes que vivim avui en el món, mira la guerra de Síria o altres tragèdies. Per tant, tot això a mi m'afecta, i d'alguna forma expresso doncs el que veig a través de la música. Sí. Quin color tu poses a la música? Dels colors que hi ha a la teva música? Sí. Segurament la meva música en aquest tercer disc vol tenir uns colors calidoscòpics, i per tant trobem segurament el vermell, el blau, el groc, trobem també el negre, el blanc, trobem diferents colors, perquè quan mirem el món a través d'un calidoscopi, mirem el món a través de diferents colors. És perquè, d'alguna forma, les realitats són molt diferents. Les nostres realitats són molt diferents, i no som només una persona, sinó que som moltes persones. Tenim moltes facetes, tenim moltes cares, i per tant el calidoscopi el que fa és precisament això, evidenciar les diferents cares que tenim, els diferents colors que composen la nostra vida. Em fa l'efecte, Antus, que, i corregeixem si m'equivoco, però que sí, de la manera que et sento parlar i de la manera que et sento viure, estimar la música i apreciar-la d'aquesta manera, perquè de fet són estimació per la música, ganes de fer música, que Calidoscòpic, quan te'l vas imaginar d'una manera, quan l'has enregistrat d'una altra, quan l'interpretes d'una altra, i d'aquí 5 anys serà un àlbum diferent. Sí, sí, absolutament. Fas molt bé a preguntar-m'ho, perquè jo em vaig imaginar aquesta música d'una determinada manera, i quan vaig conèixer els músics que m'acompanyarien, alguns ja m'acompanyaven des de fa anys, però altres encara no havia entrat en contacte amb ells, haig de dir que aquesta música va sorprendre'm, perquè cadascú dels músics, i m'agradaria recordar-lo, són Pol Padrós a la trompeta, Max Vilavecchi al piano, Manel Fortià al contrabaix i Ramon Díaz a la bateria. Són músics excel·lents, van saber interpretar allò que jo vaig escriure, i sobretot li van donar un toc molt personal. I aquesta fusió d'aquestes 5 personalitats doncs va fer que el resultat del disc fos el que és ara en aquests moments, i és un resultat que em satisfà molt. Però també és veritat que aquest divendres, el 20 de gener, a les 9:30, tenim el concert de presentació del disc a la sala Luz de Gas a les 9:30 del vespre. I ara mateix estem assajant, i hi ha unes o dues cançons que s'estan alterant, perquè la nostra forma de veure-la està canviant, i per tant la música viu la seva evolució també. Aquestes són les paraules del nostre convidat del dia d'avui, del qual hem escoltat la seva música i del qual ara m'agradaria saber alguna cosa a part de la seva actualitat musical amb aquest àlbum anomenat Calidoscòpic. Ens queden tres temes per parlar. Un d'ells és una mica la teva història. Pots explicar quelcom de la teva història musical? La meva història. Doncs soc originari de Sicília. Vaig viure la meva infància en aquesta illa preciosa del Mediterrani. Una bellesa. Els paisatges d'aquesta illa m'encanten, els seus colors, però també és veritat que em vaig trobar des de ben jove amb unes dificultats, la incomprensió paterna i familiar per poder portar endavant un somni que avui finalment és realitat, i em sento molt afortunat per això, i és precisament fer cant i fer jazz. Recordo que el meu pare estava molt en contra de tot això, va posar moltes traves i obstacles, però també en aquesta situació hi havia la meva àvia, que d'alguna forma d'amagat doncs em va presentar al món de la música a través d'un tocadisc que ella tenia amagat en un armari. Era un tocadisc a forma de maleta, i per tant es podia amagar allà, i cada vegada que anava a casa seva doncs ella l'agafava i em feia escoltar discos dels crooners dels anys 50 i dels anys 60 dels Estats Units. I això va ser el meu inici a la música i a la música jazz. I després, més endavant, vaig fer classes de cant, sempre d'amagat al meu pare, la meva àvia les financiava. I després, més endavant, quan ja tenia l'edat per prendre el vol, doncs vaig agafar un avió i vaig anar a Irlanda. I a Irlanda vaig començar a estudiar en una escola, a la Guildhall, i allà vaig estar durant molts anys preparant-me. I després un dia faig un viatge a Catalunya, m'enamoro d'aquesta terra preciosa que tenim aquí, i veig que hi ha també unes cultures, una fusió de cultures molt interessants, un món jazzístic molt fèrtil, i per tant vaig decidir de tornar a la Mediterrània. Tenia moltes ganes de tornar a viure aquí al costat del Mediterrani, i per tant vaig per tots aquests ingredients vaig tornar en el Mediterrani, a Catalunya exactament, i avui em trobo molt, molt, molt bé en aquesta terra. Hi ha persones meravelloses que m'acompanyen, músics fantàstics amb els quals puc compartir la música que faig, i a més avui també considero, després de molts anys aquí a Catalunya, que Catalunya és la meva terra i el català és també la meva llengua, i per tant em sento part integrant d'aquest paisatge. Gràcies. 800 quilòmetres no serà la distància entre Catalunya i Sicília, no? En línia recta? No. M'ha vingut una mica al cap. No és a distància. Vaig viure una història d'amor, diguem-ne, a 800 quilòmetres de distància, i per tant vaig escriure aquesta cançó, i són 800 quilòmetres des de Barcelona cap amunt, cap a França. Déu-n'hi-do. Escolta, tu has estat a Platja d'Aro, ho vas comentar abans, però també has estat al Festival de Palafrugell, al Festival de la Costa Brava, tocant? Encara no, i espero que hi podrem ser aviat. Això jo també ho espero. Aquesta ha estat una mica la xerrada que hem mantingut, i ara la part final doncs la dediquem amb aquesta presentació, per si algú de la gent que ens escolta per internet o a través dels nostres programes s'hi vol desplaçar. Ell ho ha comentat breument fa un moment, el concert de presentació d'aquest àlbum de Calidoscòpic, aquest treball, és a la Sala Luz de Gas de Barcelona aquest dia 20, aquest proper divendres a 9:45 del vespre. Suposo que ja amb tota la preparació, no? Sí, ja amb tota la preparació hem fet ja els nostres assajos, en tenim un altre just abans del concert, un dia abans del concert. Tenim moltes ganes de tocar, tenim moltes ganes d'expressar doncs, al món a través d'aquest calidoscopi, de donar el màxim de nosaltres mateixos, i vaja, estem frisant per poder estar allà i donar-ho tot. Alguna actuació més preparada per les properes setmanes o mesos que calgui que estiguem alerta? Sí, ja presentarem també Calidoscòpic el 4 de febrer al Jazz Cava de Terrassa, que ja com sabem tots aquí a Catalunya, Jazz Cava és un símbol de la, diguem-ne, de la música jazz a Catalunya, no? I també al març serem a Barcelona, i al maig serem també a Sant Cugat. Per tant, diguem-ne que l'any comença amb concerts i dels bons. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta estona. Espero que hagis estat a gust amb aquesta xerrada. I si et sembla, ens acomiadem doncs escoltant aquesta història d'amor, aquesta cançó que convida a salvar les distàncies quan parlem d'amor, aquests 800 quilòmetres que ens comentaves fa un moment. Sí, un plaer haver estat amb vosaltres i amb tots els oients. I fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Antus, una abraçada ben cordial. Una abraçada. Que vagi bé. L'amor és energia universal, un desig poderós, sense límits ni un final. Per a mi això és doctrina, no qüestionable, la veritat. Em fa pensar que un dia tornaràs al meu costat. Buit, buit, buit, buit, buit, buit, buit, buit, buit, buit, buit, buit. 800 quilòmetres de distància, de debò és tot això el que ens ho espatlla. Tu vens cap aquí i jo cap allà. No hi ha geografia perquè es vol estimar, perquè per la gent com jo hi ha només una norma. No hi ha cap obstacle, és l'amor que triomfa. Entes que tot el que porto al fons del meu cor necessita llibertat, pau, força i amor. Deixa't històries, paròdies, conseqüències errònies. El meu cor té una sola i única trajectòria: seguir-te, seduir-te, sentir-te al meu costat. No vull que aquesta distància ens mantingui separats. En dins tinc una veu que em du a agafar un avió. Un magnetisme l'atreu cap a la teva direcció. Tu dius que no cal, que no l'he d'escoltar, que tot el que ha passat s'haurà de refredar. Però jo encara et busco pels carrers de Barcelona. Ets com un miratge que em persegueix tota l'estona. Una il·lusió seductora que m'emociona, m'apassiona, em fusiona amb la teva essència, que he sigut des de sempre la meva icona. Ja ho has sentit, mil cops t'ho he repetit. He vingut amb els músics per deixar-ho aclarit. Ets tu que m'importes, només tu em trastoques. Aquí em sento a cap, sembla un sol obsessionat. I així cada matí, abans d'obrir els meus ulls, em desperti en que tu ets tot el que jo vull. No pots evitar això que ara ens està passant. És una llei metafísica que ho va determinant. Ets essencial, fonamental. Vull que aquesta història tingui un gran final. Existencial, excepcional. Ets necessitat elemental. Crec que l'amor és energia universal, un desig poderós sense límits ni un final. Per a mi això és doctrina, inqüestionable veritat. Estic segur que un dia tornaràs aquí al meu costat. Antus, aquest personatge avui ha estat el protagonista dins el nostre espai de Jazznàtics durant gairebé la bona part d'aquest programa. Ara acabem de completar-lo els darrers minuts, el darrer aproximadament quart d'hora al nostre espai, amb música d'Ismael Dueñas, des de l'àlbum Pianisme il·lustrat. Dues peces que ens han acompanyat des d'aquest treball discogràfic d'Ismael Dueñas, que ens acostava des del 2012, aquest pianisme il·lustrat. Hem escoltat les seves interpretacions dels temes Melodia maca per la Clara, és aquest que acabem d'escoltar, i Núvols, el primer. Tancarem el nostre programa d'aquesta setmana de Jazznàtics i ho farem tot escoltant un tercer i darrer tema d'aquest àlbum. Recordem que avui ha estat un especial amb aquest concert, aquesta presentació d'aquest disc, el tercer ja en la carrera artística d'aquest personatge important dins aquest moviment que s'anomena el jazz mediterrani, que ell mateix està al capdavant, l'Antus. Veieu-lo amb aquestes actuacions que ens ha convidat i que ens ha portat a terme, les de l'Otegas i també la de Terrassa que ens ha comentat. Salutacions de Rafael Corbí, encara no sé si et vull, al darrer dels temes que escoltem d'Ismael Dueñas des de Pianisme Il·lustrat. Serà fins la propera setmana a Jazznàtics. A reveure.